हार मत वाली कजरा गजरा कान के बाली हो गोरिया चाल तुहार मत वाली कजरा गजरा कान के बाली लाली बिंदिया से निंदिया हराम हो गई रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गई रानी हमारी जिंदगिया गुलाम हो गई बाटे बोलिया मेराज सुन के लागे बड़ी लाज बाटे बोलिया मेराज सुन के लागे बड़ी लाज हमरा बेचैन दिल के आराम हो गई राजा हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई राजा हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई अखियां में जब से बाखियां समा चीज होला हमके बुझाइल तोहरा से मिटल रानी मनवा के भूख हो दिल के सुकून मिलल अखिया के सुख हो दिल के सुकून मिलल अखिया के सुख हो हर एक धड़कन में बस तोहरे नाम हो गइल रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गई हमारो परान हो तोहरे में बसे लागल हमारो परान हो